Konuş Melek'ten merhaba. Bu geceki seçkimizde güncel Drone ve Ambient kayıtlarından seçtiğimiz eserler var. Uhrevi vokallerine kattığı 2011 tarihli Magic Place kaydından beri her yaptığı işte radarımızda olan Juliana Barwick, son çalışması Circumstance Synthesis için Manhattan'da bulunan bir otelin talebi üzerine New York'un üstündeki gökyüzü hareketlerini takip eden bir kameranın edindiği verileri yapay zeka ile işleyen bir teknoloji kullanmış. Albümde yer alan bu çevreye duyarlı eserlerden Night'a kulak verdik az önce. Sırada Austin'li müzisyen Spencer Stephenson'ın Botany projesi var. Stephenson özünde bir numune toplayıcı. Geçmişte dans müziği ve hip hop gibi mecralarda sergilediği hünerlerini bu sefer uğultu müziğine taşımış. Yeni uzun form eseri 14-45 Tales rastgele seçtiği 45 albümün nihai sekanslarından örülmüş bir çalışma. Bu kayıttan seçtiğimiz bir kesitin ardından adını geçmişte arsenik kristalleri üretmekte kullanılan bir mekanizmadan alan Oxen Cylinder kaydıyla ses veren İngiliz müzisyen Camper Norton konuğumuz olacak. Netameli ve yorgun bir ses dünyasına sahip bu albümden seçtiğimiz Travis'in RD'de kulağımıza çalınan dub ritimleri ancak parçanın kapısından kafalarını uzatmaya cesaret edebiliyor. Thank you. Kopenhaglı müzisyen Sophie Birch'ün prestijli deneysel etiket Constellation Tatsu'dan yayınladığı Island Alchemy kaydıyla seçkimize devam edeceğiz. New Age türünün günümüzdeki görünür temsilcilerinden Kathleen Oriel Smith ve Emily Ashbrook ile ruhdaş bir müzik icra eden Birch, arpejde synth gürültüleriyle aydınlık ses manzaraları çizmekte. Çoğu ambient çalışmanın aksine dinleyicinin dikkatini talep eden kayıtta yer alan Net Never Ending Thing'in sonrasında tuşlarda Marielle Jacobson's, kucak gitarında Chuck Johnson'dan müteşekkil Auckland menşeli Sarie Selkay'ı misafir edeceğiz. İkilinin Amerikana'ya modern bir yorum getirdiği ilk uzun çağrıları The Ground Our Sky'dan Subsurface'ı seçtik. Thank you. Seçkilerimize sıkça yer verdiğimiz Chicago menşeli müzisyen John Daniel'ın Forest Management projesi son 8 senede irili ufaklı etiketlerden ve Bandcamp sayfasından 50'ye aşkın kayıt yayınladı. Ambient drone ve noise maceralarında sabırlı ve detaylı denemelerde bulunan projenin yeni uzunçaları After Dark'ta işitsel olarak benzer sularda yüzmekte. Ancak tüm seslerin Claude Debussy'nin 1905 tarihli orkestral eseri Lamer'in kullanılmış bir plak kopyasından gelmesi gibi bir sınırlama çerçevesinde hareket etmekte. Bu albümden seçtiğimiz Magnolia sonrasında Bristol'lu müzisyen Lucy Gooch'un yankılı vokaller etrafında şekillenen synth manzaralarından müteşekkil Rushing kısaçalarından sana kulak vereceğiz. En çok Nadja'dan tanıdığımız Kanadalı deneysel müzisyen Aidan Baker ve Belçikalı bas klarnetçi Gareth Davis 2 sene önce güçlerini birleştirmiş ve Carl Records etiketinden ambient ve oda cazı kulvarında ilerleyen sükunet sahibi Inner Cities albümüne yayınlamıştı. Söz konusu kaydın barışçıl ve içe dönük tonlarının hakim olmaya devam ettiği Inner Cities 2'da geçtiğimiz ay görücüye çıktı. Bu kaydın kapanışındaki Names'in sonrasında Philadelphia menşeli müzisyen Ulla Strauss'un elinden çıkma, uykulu ve bulanık ses manzaralarını bir araya getiren Tumbling Towards a Wall uzun çalarının açılışındaki New Poem açık radyoda olacak. Bu geceki seçkimizi bir ağır topla. Geçmişte minimal tekno ve house işleri de bilinen ancak en çok ambient mecrasında faaliyet gösteren Vladislav Delay mahlasıyla tanınan film müzisyen Sasu Ripatti ile kapatıyoruz. Müzisyen ilk kez geçen sene Atonal ve Ansant gibi festivallerde görücüye çıkardığı Rakka albümünü kutup çizgisinin kuzeyinde yabani koşullarda geçirdiği zamanlardan aldığı ilhamla kaydetmiş. Bu ham ve ıssız kayıttan seçtiğimiz Riot ile de veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.